پھر اٹھا ولائے یا دیو ملا عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیا بان عرب پھر اٹھا والا یاد مغیلان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیا بان عرب دامن دل باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہزاران عرب ہائے سہرائے عرب ہائے دیا بان عرب ہائے سہرائے عرب دل وہی دل ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں جو دل سے ہو قربان عرب آنکھیں وہ آنکھیں جو دل سے ہو قربان عرب فصل گل لاکھ نہ ہو بس لکھ رکھ آس ہزار فصل گل لاکھ نہ ہو بس لکھ رکھ آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کٹے مرتے ہیں گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب، چرچے ہوتے ہیں یہ تم لائے ہوئے پھولوں میں، دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، کیوں یہ دن دیکھتے کیونکہ حشت خلدا وہاں قصبے لطافت کو رضا، حشت خلدا وہاں قصبے لطافت کو رضا، چار دن برسے جہاں ابر بہارا عرب، چار دن برسے جہاں ابر بہارا عرب، پھر اٹھا ولولائے یاد دلیلا عرب، دامن دل سوئے بیا بان عرب، ہائے سہرائے عرب ہائے بیا بان عرب، کچھ نہ جب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔